To program Trzeciego Polskiego Radia. Sobota, 14 kwietnia, minęła 8. Krzysztof Zydlewski, zapraszam na serwis Trójki. Wojskowy ośrodek badawczy oraz dwa składy broni chemicznej to cele amerykańsko-francusko-brytyjskiego uderzenia w Syrii. Atak to odpowiedź na użycie broni chemicznej przez reżim Baszara al-Assada w mieście Duma. A co do tego, że stoją za masakrą syryjskie władze, nie ma wątpliwości, podkreśla prezydent Francji Emmanuel Macron. Zniszczenie tajnego arsenału broni chemicznej reżimu Baszara al-Assada było głównym celem uderzenia Stanów Zjednoczonych, Francji i Wielkiej Brytanii. W ataku na Syrię wzięło udział zarówno lotnictwo, jak i marynarka wojenna, informuje Pentagon. Więcej z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Przedstawiciele Pentagonu poinformowali, że na cele w Syrii spadło około 100 pocisków manewrujących Tomahawk. Ile bomb zrzucono z samolotów, nie wiadomo. Resort obrony USA potwierdził jedynie, że w operacji brał udział bombowiec strategiczny B-1. Szef amerykańskich połączonych sztabów, generał Joseph Dunford, wymienił 3 cele ataku. Wojskowy ośrodek badawczy pod Damaszkiem oraz 2 składy broni chemicznej i sprzętu w rejonie miasta Homs. Zniszczona została znacząca infrastruktura, co stanowi poważną stratę dla syryjskiego reżimu. Stracili gromadzone przez lata dane badawcze, sprzęt oraz prototypy broni chemicznej. Generał nie odpowiedział na pytanie, czy Syryjczykom udało się zestrzelić nadlatujące pociski i ile. Wyjaśnił, że nie ma jeszcze pełnych informacji na ten temat. Przyznał tylko, że zaobserwowano po stronie syryjskiej, jak się wyraził, aktywność rakiet ziemia-powietrze. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Prezydent Francji podkreśla, że atak był odpowiedzią na użycie broni chemicznej przez reżim Baszara al-Assada. Emmanuel Macron oświadczył, że uderzenie nastąpiło po uzyskaniu całkowitej pewności, iż za masakrę odpowiedzialny jest syryjski rząd. Z Paryża Marek Brzeziński. W komunikacie opublikowanym przez Pałac Elizejski stwierdzono, że reżim Baszara al-Assada przekroczył nakreśloną w maju 2017 roku tak zwaną czerwoną linię, czyli granicę akceptowanych przez Francję sposobów postępowania Damaszku w walce z opozycją. Taką sytuacją jest stosowanie broni chemicznej. Co do jej użycia przez oddziały rządowe, władze w Paryżu nie mają wątpliwości. Prezydent Emmanuel Macron stwierdził, że władze francuskie mają niepodważalne dowody, iż tak właśnie się stało w miejscowości Duma w Syrii, gdzie były liczne ofiary wśród ludności cywilnej. Samoloty francuskie wystartowały z lotniska wojskowego w Szampanii. Materiały dotyczące tego wydarzenia zostały przekazane przez Pałac Elizejski, który wprawdzie jasno nie sprecyzował celów ataków w Syrii, ale według francuskich ekspertów między innymi chodzi o bazę rządową w pobliżu Homs. Francja ma swoje samoloty w państwach Bliskiego Wschodu, ale rzucając do nalotów Rafale z baz we Francji, chce uniknąć kłopotliwej dla blisko wschodnich partnerów sytuacji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Rosyjskie Ministerstwo Obrony zapewniło, że żadna z rakiet nie weszła w strefę kontrolowaną w Syrii przez rosyjską armię. Jednocześnie rosyjskie agencje podają, że Moskwa uprzedziła Baszara al-Assada o ataku. O szczegółach Maciej Jastrzębski. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej uściśliło, że chodzi o strefy, w których za bezpieczeństwo odpowiada rosyjska obrona powietrzna, czyli rejony, gdzie stacjonują rosyjscy żołnierze. Z komunikatu resortu obrony wynika, że są to baza lotnicza Chmeimim i baza morska w porcie Tartus. Rosyjskie agencje informacyjne podają, że Moskwa uprzedziła Damaszek o możliwości amerykańskiego uderzenia, wskazując konkretne miejsce ataku rakietowego. Wykorzystując te dane, armia reżimu Asada ewakuowała żołnierzy i część sprzętu z obiektów, które znalazły się na celowniku wojsk Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Francji. Pierwsze reakcje Rosji na atak w Syrii określane są jako wstrzemięźliwe. Moskwa chce zwołania Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone i inne państwa NATO wielokrotnie ostrzegały Rosję, aby nie wspierała syryjskiego dyktatora, który ma na rękach krew własnych obywateli. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A teraz łączymy się jeszcze z naszym dziennikarzem Michałem Żakowskim, który jest w Izraelu. Dzień dobry, Michale. Dzień dobry. Michale, co o ataku mówią władze w Jerozolimie? Jak na razie nie ma reakcji władz izraelskich na atak rakietowy w Syrii. Służby prasowe wojska także jak dotąd odmawiają swoich komentarzy. Jednak pamiętać należy, że premier Benjamin Netanyahu już, można powiedzieć, wypowiedział się w środę podczas uroczystości Dnia Holokaustu w Yad Vashem. Wyraźnie poparł wtedy zamiar uderzenia amerykańskiego w Syrię. Mówił o powstrzymywaniu zła, do którego porównał prezydenta Syrii Baszara al-Assada. Groził także władzom w Teheranie, by nie testowały determinacji Izraela. Iran jest, to trzeba przypomnieć, sojusznikiem Asada i jego żołnierze są w Syrii. No i ponadto ubiegłotygodniowy atak na bazę lotniczą niedaleko Homs. Rosja i Iran przypisują go Izraelowi. Ten nie komentuje bombardowań, a trzeba pamiętać, że zginęło w tych bombardowaniach 14 irańskich żołnierzy. Medialne informacje mówią o podwyższonej gotowości armii izraelskiej na granicy z Syrią i Libanem. W Libanie inny sojusznik Syrii, Hezbollah i jego elitarne jednostki także podobno są gotowe na nadchodzące wydarzenia. I ostatnie Fox News podał natomiast, że identyfikowanie celów nocnych dzisiejszych ataków, w tym pomagał właśnie wywiad izraelski. Michał Żakowski, Izrael. Dziękujemy za relację. To był serwis Trójki. Teraz czas na sport w studiu Michał Olszański. Witam Państwa. Mało kto się tego spodziewał. Jeszcze kilka dni temu po dobrym meczu z Górnikiem kibice w Poznaniu gotowi byli zakładać się, że Lech idzie na mistrza. A tu wpadka już na początku fazy play-off. Porażka u siebie 0-1 z Koroną Kielce może być brzemienna w skutki. A mogło być dużo lepiej, gdyby pomocnik Lecha Darko Jeftić wykorzystał rzut karny. Bardzo się martwię o to i myślę, żeby to inaczej się wynik potoczył, ale tak wyszło. Oni strzelili, myślę, że jeszcze ktoś dotknął, po słupku jeszcze się odbiła, ale próbowaliśmy, walczyliśmy do końca i nie znaleźliśmy lek do tego, żeby strzelić bramkę na 1-1 i później odwrócić ten wynik. Zatem rozczarowanie w Poznaniu i nie mniejsze w Gdyni. Oto Arka po raz drugi z rzędu przegrała derby. Tydzień temu w Gdańsku 2-4, a teraz u siebie uległa Lechii 1-2. Dziś Jagiellonia zagra z Górnikiem Zabrze, a Legia z Zagłębiem Lubin w grupie spadkowej Krakowia z Piastem Gliwice. O jedno miejsce w play-off w plus lidze siatkarzy walczą cztery zespoły, które mają tyle samo punktów. Oniko Warszawa, Resowia, Indykpol Olsztyn i Jastrzębski Węgiel. Kapitalny pojedynek obejrzeli wczoraj kibice w Radomiu. Czarni pewnie wygrali z Oniko dwa pierwsze sety, a kolejne dwa wygrał zespół prowadzony przez Stefana Antigę. Tiebreak 13-13, piłka meczowa dla Radomia, ale ostatecznie 16-14 wygrywa Oniko. Mecz 3-2 i 2 punkty. Rywale swoje mecze rozegrają jutro. Zarówno cykl letniej Grand Prix, jak i zimowy Puchar Świata w skokach narciarskich rozpocznie się w Wiśle, potwierdziła w Zürichu komisja kalendarzowa FIS. Ale Wisła dostała ważne zadanie. Do czasu zawodów zamontować musi osłony przeciwwiatrowe. Skoki latem zaczną się 21 lipca, zimowe 17 listopada. W Ekstralidze Żużlowej jeden mecz. Włókniarz w Częstochowie wygrał z Unią Tarnów 54-36. Poznaliśmy pary półfinałowe Ligi Mistrzów. Bayern Monachium zagra z Realem Madryt, FC Liverpool z AS Romą. W Lidze Europy Marsylia wpadła na Salzburg, a w drugiej parze Arsenal Londyn zagra z Atletico Madryt. Jerzy Dudek cieszy się na konfrontację Realu z Bayernem. W ostatnim czasie Real ma bardzo dobrą pasę, jeśli chodzi o Ligę Mistrzów i na pewno tą pasę będzie chciał kontynuować. Ma ciężkie zadanie, bo wiadomo, że Machiczycy razem z Robertem czekają na to już od kilku lat bez powodzenia, więc to też dla Roberta jest na pewno duża motywacja, żeby się zrewanżować. Ma patent na pewno na Real Madryt, pamiętamy jego bramki przeciwko Madrytowi, więc na pewno to będzie ciekawa konfrontacja. No na pewno. Miejmy nadzieję, że Robert Lewandowski w roli głównej. I jeszcze informacja o dobrym występie Magdy Linet, która jest już w ćwierćfinale tenisowego turnieju w Bogocie. Wygrała z reprezentantką gospodarzy Marią Gonzalez 6-2, 6-1 i teraz zagra z Dalilą Jakupowicz ze Słowenii. I Magda gra już w półfinale debla, grając w parze z Hiszpanką Sarą Soribes-Tormo. Wygrała z belgijsko-meksykańskim deblem 6-4, 6-3. Na południu i w centrum pogodnie, na północy więcej chmur i tam może przelotnie padać, a miejscami także zagrzmi. Termometry pokażą w Kołobrzegu 14 stopni, w Gdańsku i Szczecinie 17, w Augustowie 18, w Olsztynie 19, w Bydgoszczy, Poznaniu i Wrocławiu 20, w Warszawie, Kielcach, Lublinie, Krakowie i Katowicach 21, w Rzeszowie 23 stopnie. Trójka. Program trzeci. Autopromocja Polskiego Radia. Czwórka Polskie Radio. Po raz kolejny ogłasza plebiscyt Nieprzeciętni. Szukamy tych, którzy pomagają, pracują na rzecz innych, mają wyjątkowe pasje, chcą zmieniać i podbijać świat. Kandydatów do tytułu Nieprzeciętny 2018 można zgłaszać mailowo na adres nieprzeciętni@polskieradio.pl. Zgłosić można siebie, koleżankę, kolegę, córkę, syna, wnuczkę, wnuczka. Jedynym kryterium jest wiek, między 18 a 35 rokiem życia. Szczegóły dotyczące plebiscytu Nieprzeciętni 2018 na stronie czwórka.polskieradio.pl. Autopromocja Polskiego Radia. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Ratka lekka jak piórko. Do 50 rat 0%. Bez żadnych dodatkowych kosztów. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Już dziś będzie bardzo dobry dzień, bo w Lidlu wielka wyprzedaż artykułów przemysłowych i odzieżowych. Artykuły kuchenne, sportowe, narzędzia, kołdry, zabawki i wiele, wiele innych. Taniej nawet o 70%. Nie przegap okazji. Lidl. Co tydzień coś nowego. Chcesz mieć najnowszy smartfon w supercenie? Teraz możesz. Przyjdź do T-Mobile po Huawei P20 Lite z ekranem Full View już za złotówkę na start. W ofercie z najszybszym internetem mobilnym w Polsce. Sprawdź w sklepach i na T-Mobile.pl. O, jak sobota, to oferta dnia w Media Expert. I ja to kupuję. W Media Expert w sobotę oferta dnia. Laptop HP, procesor Intel Core i3. Teraz za jedyne 1590 zł. Telewizor Panasonic Smart TV 55 cali 4K Ultra HD. Teraz za jedyne 2490. Taniej o 500 zł. Teraz w Kauflandzie Pepsi 7-Up, Mirinda lub Mountain Dew 2 litry, 2,95. Płyn do płukania Lenor, wybrane rodzaje, 6,49. Kaufland, na dobry tydzień. Skąd się bierze zimne powietrze w klimatyzacji? To Chuck Norris robi. Takiej oferty jeszcze nie było. Fiat Professional, lider rynku samochodów dostawczych w Polsce, wprowadza wersję Business. Teraz kompaktowy i pojemny Fiat Fiorino Business z klimatyzacją. Już za 29 990 zł netto. Wersje Business dostępne także w promocyjnym leasingu Przybij Piątkę. Przyjdź do salonu i odkryj pełną gamę samochodów Fiat Professional. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Myśli dziecka 357. Dzień dobry Państwu. Przy mikrofonie Katarzyna Stoparczyk. Naprzeciw mnie siedzi w tej chwili ktoś, kto przez całe swoje życie potrafił się buntować. Po raz pierwszy dzięki swojej mądrej babci. Stało się to wtedy, kiedy zwiał z przedszkola. No ale jak teraz o tym człowieku sobie myślę, to nie wiem czy słusznie, ale przychodzą mi do głowy dwa słowa. Pogodzony rewolucjonista. Taki trochę oksymoron. No i jeszcze może odważny, z podskórnym nerwem, takim jaki pulsuje w wybranej przez niego piosence. It's good for my voice, but you won't fool the children of the revolution. T-Rex, Children of the Revolution, a w studiu lider, wokalista, autor tekstów zespołu T-Love, pogodzony rewolucjonista, Muniek Staszczyk. Dzień dobry. Cześć, witam serdecznie. Cześć. Wszystkich w Trójce. Witajcie. No dzień dobry, ale tak czekam na tę chłostę, że co, pogodzony rewolucjonista, czy nie, czy przesadziłam? Nie, kobiety zawsze lubią tak sobie takie różne historyjki fajne dopowiadać. Takie słodkie jest. To jest zawsze jakaś szufladka musi być, wiesz, słodkie. Ale matko, jaki ty łagodny jesteś. No, się będę, wiesz, znęcał nad kobietą. Matko, ile pan ma lat, proszę pana? 50? Wszystko rozumiem, wszystko 55. Wiem. No to młody człowiek jeszcze. Zawsze młody. Muniek jest zawsze na młody. Na pewno nie stary. Bo jak będziesz Zygmuntem Staszczykiem, to już będziesz już miał jestem, swoje już lata. Jestem. Już jesteś? Pomyślałem sobie teraz, Tilaw na razie zawieszony. Dano mi tak po prostu na chrzcie i w ogóle w dowodzie tak mam Zygmunt Staszczyk. I akurat teraz pomyślałem sobie, że Muńka, Munia zachowam dla Tilawu, który z pewnością kiedyś wróci. Natomiast nie to, że to była jakaś strategia, że siadłem już z menadżerem i teraz doroślejemy, chłopaki, będziesz Zygmuntem od dzisiaj. Będziesz Zygmuntem i kaznodzieją Zygmuntem. Nie, nie, no. Nawet mi to pasuje. Zygmunt Staszczyk, okej. Dlaczego nie? Rozłożyłeś mnie na łopatki parę razy i zastanawiałam się, o co chodzi. Chodzi o taką totalną szczerość. Szczerość dziecka. Ja myślę sobie, że ty po prostu to ocaliłeś w sobie. A potem, jak przez moment mignęła mi twoja mama, to zrozumiałam już, o co chodzi. Skąd to wszystko masz? Moja kochana mamusia, Ania, to jest w ogóle wielki dar, że moi rodzice są, jak na ich wiek, w całkiem niezłej formie, że mam rodziców, o tym jest ta piosenka, moi rodzice z naszej ostatniej płyty. I wielu kumpli mi zazdrości, że mam rodziców jakby kompletnie z tatę i mamę, więc moja mama rzeczywiście zaskakuje mnie często, bo kompletnie nie ma jakiegoś takiego stresu kamerowego. Gada interesująco, gada fajnie, gada szczerze. Z pasją. A jest kobietą, która po prostu generalnie, no mówiąc krótko, skończyła zasadniczą szkołę handlową, pracowała w spożywczaku i była kierowniczką w PRL-u długo i generalnie no, dobrą kierowniczką. Tata jest taki bardziej powściągliwy, w tym sensie, że mniej efektownie przy niej wypada. Tata mi dał jakby pasję, to znaczy tata jest takim trochę pozytywnym maniakiem, że zawsze miał jakąś pasję. Kiedyś to były historia II wojny światowej. Potem mu to poszło w jakieś takie inne rzeczy, typu bardziej, wiesz, po prostu interesował się, że tak powiem, krawatami, których ma kolekcję jakąś ogromną. To jest jakieś takie no, niegroźne jego zboczenie. Który najładniejszy? Ja, no, nie, kupiłem mu chyba ostatnio, to będąc w Mediolanie na tym słynnym pasażu przereklamowanym Vittoria Emanuel. Tam zatrzęsienie jest taki krawatów. Stonowany, taki kolor był chyba granatowy, ale on ma tego multum. Mama się trochę irytuje, znaczy oni mieszkają w tym bloku, w którym ja się wychowywałem jako dzieciak, na dzielnicy, dzielnica Raków, to jest 36 metrów, więc jak tata za tymi krawatami tam te szafy zagnieżdża. Ale generalnie on mi dał jakąś taką pasję, w tym sensie, że jako dzieciak na tyle, ile mógł, jeździliśmy na jakieś wycieczki. Jako pracownik, nie wiem, Huty Bolesława Bieruta w Częstochowie mieli takie wycieczki hutnicze, gdzie, nie wiem, wszyscy tam faceci to już na tyle, w tyle autobusu jechały jakieś flaszki, a tata raczej to nie był gość, który wprowadzał, raczej mnie po prostu pokazywał, nie wiem, jedziemy Zygmusiu, jedziemy do Zakopanego, jedziemy w Pieniny, jedziemy do, pamiętam, nie wiem, Kaplica Czaszek w Czermnej, Kudowa Zdrój, jedziemy, wiesz, do Wieliczki i to takie było pierwsze zainteresowanie światem, a mama dała mi ten chyba dar taki niegłupiego kierownika, to znaczy lidera, który w miarę nie jest autokratą, jest jakoś tam lubiany i potrafi utrzymać zespół przez długi, długi czas. 35 lat. To jest to absolutny dar od mamy, która na innej płaszczyźnie, no bo to jednak spożywczy sklep i tam, ale ona z tymi dziewczynami zawsze dobrze żyła. Jak trzeba było, to kielicha wypiła, jak trzeba było, to opieprzyła. Tata bardzo dużo mi dał w tej kwestii takiej wiary w siebie, w swoją pasję. To jest bardzo ważne. Nawet dzisiaj bym to młodym ludziom powiedział. Święte słowa. I to jest ten moment niezwykle istotny w twojej biografii. Ja myślę, że chyba jeżeli chodzi o ulepienie kogoś, kto się nazywa Muniek Staszczyk, najważniejszy, kiedy zwiałeś z przedszkola. Przyszedłeś do domu i twoja niezwykle mądra babcia powiedziała, nie chcesz, Zygmusiu? To nie pójdziesz. No to było kochane. Po prostu wydarzenie. Kochana babcia Marysia. Można by było... W wieku lat... czterech, po prostu wyszedłem z tego przedszkola, pamiętam, zapłakany, glut do nosa i szedłem, babciu, ja uciekłem z przedszkola. I można by było tak zgasić takie coś, na przykład, nie wiem, tak zwaną karnością typu, Zygmusiu, co to znaczy? Ona mnie przytuliła i powiedziała, no i dobrze, Zygmusiu. Niesamowite. Od tej pory ja będę z tobą tutaj, bo ja i tak tutaj, ja będę z tobą, nie musisz chodzić do przedszkola. A dlaczego zwiałeś? Jakoś tam nie znalazłem w grupie kontaktu, dwa, nie wiem, te panie wydawały mi się takie, no, mało ciepłe w tym sensie, że źle się tam czułem, śmierdziało zupą, taką zupą szmatą, jak to ludzie po jaka prostu... to zupa? Nie wiem, co to była za zupa, no taka z tej, może dlatego, że nie wiem, no babcia mi robiła lepsze zupy. I rodzice też to zaakceptowali. Czyli stanęli za tobą murem po prostu. I pamiętam, że u mnie było coś takiego, że mówiono, bądź szczęśliwy, Zygmusiu, bądź, żebyś, moja ciocia Miecia, siostra mojej babci, przeciwieństwo babci takiej trochę łagodnej, ona jarała faję, była w częstochowskim AK, miała jakiś romans w ogóle z szefem częstochowskiego AK, z niejakim huraganem, ukrywała go tam w ogóle, no po prostu potem była taka mocno na lewo, w sensie nie, że komuna, tylko tak po prostu ta tradycja PPS-owska, która była mocno w tej rodzinie u naszej, że tak powiem, od strony ojca, bo to była robotnicza rodzina i ona zawsze tak, Zygmuś, ty jesteś zdolny, ty to pójdziesz na UJ, akurat poszedłem na UW, bo UJ funkcjonował jako takie w ogóle wow, ale w ogóle to nie musisz się przecież uczyć wszystkiego. Ważne, żebyś był zdolny z tych przedmiotów, które cię interesują. Czyli nie było takiej fermy hodowlanej, jak zauważam dziś na przykład w niektórych rodzinach, presji na prymusostwo, dlatego nie ufam prymusom. Po prostu jak ktoś jest taki prymus wszystkiego, nie to, że od razu go po prostu ustawiam się do tego, bo ja nie jestem otwarty do ludzi, ale prymusi nie wzbudzają mojego zaufania. Moniek, a pamiętasz taki moment, jak, no pamiętasz na pewno, jak przyprowadziła cię policja, milicja wtedy jeszcze do domu? Właśnie taki okres mniej więcej jak teraz, jakiś kwiecień roku 79, czyli mam lat 15, jestem w pierwszej klasie tego ukochanego liceum, który od razu był dla mnie innym światem, bo nasza podstawówka to były takie robotnicze klimaty, a w tym liceum poznałem ludzi z bardzo różnych już innych środowisk. To liceum zaczęło mi się podobać od samego początku i nagle pewien taki zgrzyt, który był bardzo, jak się okazuje, dobry, bo potem on mnie ukształtował jakby światopoglądowo na cały mój, na całe moje dalsze losy, też zarówno też jako artysty. Wiadomo, końcówka Gierka, komuna, która gdzieś tam generalnie jeszcze trwa, ale to właściwie niecały rok i mamy strajki po prostu gdańskie, ale jeszcze o tym wtedy nikt nie wiedział właściwie, jak ten system wygląda. My z moim przyjacielem Radkiem Wicińskim, którego serdecznie pozdrawiam, moim kumplem z Częstochowy, jeżeli załóżmy, że będzie słuchał tej audycji, takim moim ziomem z bloku, młodszym ode mnie chłopakiem, z którym bardzo dużo mieliśmy wspólnych klimatów, stwierdziliśmy, że musimy coś zmienić i wpłynąć w sposób naiwny na ludzi, przynajmniej na ludzi mieszkających na tym osiedlu. Czyli po prostu taka zmiana, no typowe takie marzenie utopijne dwóch totalnych dzieciaków. Założyliśmy coś, co się wydawało mega śmieszne. Nazwaliśmy to TAO, czyli Tajna, uwaga, antyczłowiecza organizacja. No brzmi fatalnie. To chodziło o to, żeby po prostu ludziom pokazać, że żyją w zakłamaniu, żeby pokazali swoje prawdziwe uczucia. Takie jakieś, właściwie to jest jakieś połączenie odezwy komunistycznej z odezwy, jakby trochę z klimatem Świadków Jehowy. Znaczy po prostu jakiś taki bardzo miszmasz. Wisieliśmy te ulotki na podstawówce naszej w nocy. Przepraszam, Monika, pamiętasz, co mówił o tych waszych początkach muzycznych nauczyciel wasz? Idiota Staszczyk. Staszczyk, pamiętasz? Tak było. No tak, to tak samo Janina Iwański mówił. Po prostu mój przyjaciel z osiedla, który potem grał ze Staszkiem Sojką i dziś jest znanym muzykiem, że tak powiem, jazzowym i rockowym. Muniek, no spoko, ale to nic z tego nie będzie, nic z tego nie będzie. To był ten początek. I te ulotki wywiesiliśmy, no i jakiś normalny patrol po prostu zwykłej, lokalnej, dzielnicowej milicji, bo to była milicja obywatelska, nas zgarnął. Myśleli, że my chcemy coś obrobić, jakoś nyskę, jako gnoje. Pierwszy raz spotkałem się z taką mocną przemocą. Dostaliśmy parę razy mocno po prostu w twarz, plus tam jeszcze pałką tak ostro. I przez tą noc jakby poznałem cały system. Jedna noc, która po prostu ustawiła mnie na całe życie. Przez ta noc w częstochowskim dołku, gdzie powiedziano mi po prostu, że już zakończyłem swoją edukację, że się troszkę nad nami znęcano psychicznie. Wylądowaliśmy potem na miejskiej komendzie, potem na wojewódzkiej, bo wtedy w Częstochowie była, Częstochowa była województwem, a na końcu na SB. To byli tak zwani mili faceci w skórkach, którzy częstowali nas pączkami. Poważna sprawa. No i rano była rewizja u nas w chacie i tak dalej, więc jak rodzic w ogóle, no mówiąc krótko, przeżyłem noc systemem, do którego już potem nie miałem złudzeń. No to wiadomo, młody człowiek, chłopak wrażliwy, padały hasła Kor, Jacek Kuroń, Adam Michnik, w ogóle nie znałem tych nazwisk wtedy. Myślałem, że ktoś za nami stoi, że generalnie jest to zorganizowana jakaś sytuacja, no, polityczna. I pamiętam, jak wyszliśmy z tej ubecji, taki poranek był, bo już twierdzili jednak, zdiagnozowali nas, że jesteśmy gnoje, którzy po prostu mnie tam oddali na jakąś, jakiegoś lokalnego, tak powiem, dyżurnego psychologa, że musiałem chodzić, tam ojciec tego pilnował, bo pod tym warunkiem nie wyrzucili mnie ze szkoły. Mhm. Radkowi to samo, że jesteśmy też trochę świernięci, ale pamiętam to wyjście z tego komisariatu, taki deszcz kwietniowy i taka wolność. Wolność po tej nocy spędzonej na komisariacie, zacząłem oddychać wolnością. I to mnie ustawiło w tym sensie, nie, panowie, ja już to nie wchodzę, ja nigdy też nie wchodziłem w jakieś sytuacje, no wiadomo, wszyscy się wtedy śmiali z tych pochodów pierwszomajowych, ale to było takie coś, nie. To jest, żaden system mnie tutaj po prostu w jakiś sposób nie zmanipuluje. Ale zobacz, ta noc, jedna noc w twoim życiu, ona pobrzmiewała w twoich prawie wszystkich tekstach. Ja dziękuję, że tak powiem, losowi za to, że ta noc była, bo ona mnie ustawiła artystycznie, myślę. Tak, właśnie po prostu w 79 roku, kiedy jeszcze nie było przecież żadnego zespołu. I naznaczyła cię buntem bardzo mocno przecież na długie, długie lata. No do teraz, no bo teraz jesteś łagodnym panem, statecznym. No, ja wiem, czy statecznym, potrafię się zabawić, ale tu nie ma sensu, żebym, wiesz, dla czystej formy kozaczył z tobą jakiś tutaj nie, no, jasne. Niemiły. Ale powiedz, to jest prawda, że wyszedłeś z pokoju od rodziców, poszedłeś do kuchni i po prostu wciągnąłeś sobie z lodówki kreskę? No był taki okres konsumpcyjny w moim życiu, co wcale dziwnym nie jest, bo przecież moją Biblią pierwszą taką zakochaniem absolutnie czystym i po prostu czystym z mojej intencji był rock and roll. Muzyka rockowa, która wtedy na tym podwórku znaczyła wiele. Wiadomo, byli chłopcy, tak zwani git ludzie, którzy pili tanie wina, starsi ode mnie, wytatuowani, śpiewali klęczona, omega, dziewczyna o porowych włosach, bili się, mieli swoją hierarchię na osiedlu i byli gnoje tacy jak my, których nie tykano, bo po prostu byliśmy gnojami. Wśród tych środowisku, tym robotniczych chłopaków, bardzo dużo ludzi słuchało muzyki, no bo to była taka odskocznia, wiadomo, nie było przecież kontaktu z Zachodem, ale słuchało się właśnie, właśnie Trójki, ale również Radia Luksemburg, czyli angielskiej stacji, która już tam trzeszczała, ale no, też tego słuchałem. I to był ten, wiesz, po prostu początek jakiejś takiej pasji. No oprócz tego wiadomo, no były sporty, jak zima przychodziła, to graliśmy w hokeja, bo nam rozlewano, szlaufam się, po prostu robiono sztuczne, prymitywne lodowisko. Trochę lodu. W hokeja po prostu na butach, przecież nie na łyżwach. Żużel też chyba, żużel, nie? W Częstochowie, tak. Był włókniarz Częstochowa, więc... Jak ten żużel uprawiałeś? Prostu, ścigaliśmy się tak robiąc... udając po prostu motocyklistów dookoła piaskownicy, ja byłem w tym niezły. Ale na autonogach. Na autonogach, tak. Absolutnie kochane podwórko i no gdzieś to kształtowało jakby taki kodeks też, kodeks podwórkowy złapałem w tym sensie, że koledzy są ważni, że nie należy po prostu, nie należy być nie w porządku wobec kolegów, czyli trzeba się jakby trzymać pewnej zasady i prosto z mostu mówić to, co się naprawdę myśli, a nie tam udawać jakieś gierki prowadzić. To jak dzieciństwo, to jak dziecko, jak wartość, to szczerość, a jak szczerość, to Bob Dylan pasuje? Bob Dylan to jest wiele oczywiście twarzy, ale natomiast no, z pewnością te jego pierwsze piosenki ujęły mnie totalnym przekazem minimalistycznym. Mówię oczywiście o tych pierwszych utworach, jak się w Dylanie zakochałem jako po prostu fan. Więc może być Bob Dylan, trudno mi było wybrać piosenkę, bo to jest taki dorobek. Ale wybrałeś. Wybrałem utwór. Strasznie trudna sprawa. Love Sick z płyty Time Out of Mind z 97 roku, z genialnego albumu, tak wielkiego powrotu Dylana do wielkiej formy. I'm walking through streets that are dead, walking with you in my head. My feet are so tired, my brain is so wired. And the clouds are weeping. Did I hear someone tell a lie. Did I hear someone's distant cry? I spoke like a child, you destroyed me with a smile while I was sleeping. I'm sick of love, that I'm in the thick of it. This kind of love, I'm so sick of it. I see lovers in the meadow, I see silhouettes in the window. I watch them till they're gone, and they leave me hanging on to a shadow. I'm sick of love. I hear the clock tick. This kind of love, I'm lovesick. Bob Dylan, a w naszym studiu Muniek Staszczyk. Jestem chory od miłości, życzę sobie nigdy więcej cię nie spotkać. Jestem chory od miłości, próbuję cię zapomnieć. Bob Dylan. No a Muniek, co by powiedział, ile razy byłeś chory od miłości? Znam to uczucie. Wiem, o czym śpiewa Dylan. To nie są żarty. Bo też po prostu, no, wiele miałem takich momentów destrukcyjnych, sytuacji związanych z relacją. Trochę dzisiaj dojrzalej na to patrzę, to znaczy przewartościowuje mi się temat miłości, co to w ogóle jest, bo to jest świadoma z punktu widzenia... No ale poczekaj, ale co to jest? Na tym etapie twojego życia teraz? Wydaje mi się, że to się już na pewno mniej, jakby to nie, że jakbym chciał powiedzieć, żeby to nie zabrzmiało jakoś tak, że taki staruch, jakiś po prostu teraz mędrzec, jakiś, jakbym tak ale nie chciał. Ale ty się tym nie przejmuj, ty zawsze jesteś sobą. Wydaje mi się, że nie łączę tego, żeby nie urazić nikogo i nie łączę tego aż tak bardzo dziś z seksem. Co nie mówię, że seks jest zły. Pełnię takiego czegoś, to jest... No to jest dawanie, nie? Dawanie. Znaczy to można w różny sposób... Czyli bardziej duchowo, tak? Jeżeli mnie pytasz o definicję miłości, to na dziś jest dla mnie wyrazem miłości, jakby tak, tylko to wcale nie określonej w kategorii facet-kobieta. Moim wyrazem jakby tam miłości do ludzi może być to, że na przykład, nie wiem, przykładowo, 20 kwietnia jadę do więzienia w Opolu Lubelskim, gdzie grałem koncert i spotykam się z więźniami. I z więźniami to nie jest żadne wielkie wyrzeczenie, bo do Opola Lubelskiego jest po prostu, nie wiem, 150 kilometrów z Warszawy. Ja akurat w tym więzieniu poznałem tych więźniów, bo tam żeśmy nagrali DVD, które zresztą wyszło w zeszłym roku, dołączone do naszej książki, biografii. I z kilkoma z nich się po prostu zakolegowałem o tyle, że mi na przykład Darek, który jest tam osadzony, po prostu przesyła jakieś, no, paczkami, dostał jakieś prezenty ręcznie zrobione przez gościa. Ja mu też parę paczek do więzienia wysłałem i to nie robię tego, żeby mieć tak zwany order chrześcijański i o tym mówić. Właściwie nie chciałem o tym mówić, ale teraz mówimy o miłości. Miłość to jest szeroki temat. Dawanie siebie innym to tak. Też jest miłość. I to jest pytanie trudne. Nie rozkminimy tego dzisiaj, w tym pięknym poranku. I być może nawet klucze w tej chwili nie potrafię ci jasno odpowiedzieć. Mm-hmm. Muniek, a czego dowiedziałeś się o sobie, przebywając z facetami, którzy mają ciężkie wyroki? To, że jestem dla nich ważny, ale nie w sensie kategorii jakiegoś idola, tylko że oni na przykład w Opolu Lubelskim powiedzieli, że nie wierzyli, że to przyjedzie prawdziwe T-Love. Ja mówię, co to znaczy prawdziwe T-Love? No bo wiesz, może by przyjechał jakiś sobowtór. Ja mówię, co wy chłopaki gadacie? A dlaczego nie? No do nas, do bandziorów? A ja mówię, stary, no przecież jeżeli mnie już na tej scenie postawiono, no to przecież... No kurczę, no trzeba się tym podzielić. A nikt mi nie zadał takich mądrych pytań jak wy na spotkaniu. A jakie ci zadali? No facet na przykład, pedofil, który po prostu siedzi tam bardzo długo i był odosobniony, ponieważ no jak to jest w tej więziennej hierarchii, no po prostu na pewno nie jest akceptowany. Stał z boku i pytał, zapytał mnie, czy jest nadzieja, nie? Co sądzę o nadziei? Czy mocne. Takie coś w ogóle istnieje, nie? Co powiedziałeś? Absolutnie. Absolutnie tak. Jest, wiesz. Pytali mnie o Boga, o piosenkę Lucifer, o zło. Pytali mnie o różne rzeczy. No, głęboka filozofia, bym powiedział. Jakieś połączenie Dostojewskiego w ogóle z filozofią, wiesz, egzystencjalistów. Szanowaliśmy się wzajemnie, w tym sensie, że wiesz, nauczyłem się tego po prostu w tamtych miejscach, że na pewno nie wolno, jak to się mówi po męsku, kozaczyć, ale też nie wolno się bać. Tego się dowiedziałeś o sobie? Tak. I potem, wiesz, te rozmowy dopełniały to, jakby mnie samego, po co ja te piosenki piszę w ogóle, no pokora. Doznałem poważnego doświadczenia po prostu prawdy. Uniek, ty jesteś moim zdaniem najbardziej uprawniony do tego, aby rozmawiać o miłości. Dlatego, że będąc w show biznesie, to jest ważne akurat w tym kontekście, jesteś od 30 kilku lat z jedną kobietą, masz jedną żonę. To jest ciężka robota, ja myślę. Dzięki czemu to się w ogóle mogło udać? Że tak ci się życie poukładało, że nie wiem, nie masz rodziny patchworkowej, nie masz 10 dzieci z różnych związków, tylko po prostu masz jedną Martę, Joannę od aniołów, tak? Dajecie radę, jesteście razem. Dzięki czemu to w ogóle się mogło udać? Ja, wiesz co... Ja się cieszę, że tak jest, bo mogło być różnie. No bo, tak jak powiedziałeś wcześniej o tym szczęściu, dostałem fajną żonę, nie? No tak, bo żadna dostałem twoja zasługa. Fajną, spotkałeś mądrą, Martę. Fajną żonę, fajną, tak. Mądrą, do tego też bardzo podobnym światopoglądzie, zarówno artystycznym, jak i w ogóle ogólnie takim. Podobno mamy wrażliwość, jeżeli chodzi o nie, odbieranie filmów, wydarzeń politycznych, czy też książek. Jest osobą, która przez cały ten czas poświęciła się jakby dzieciom i ciężkiej pracy w domu. Masz dwoje dzieci, prawda? No już dorosłych dzieci, 28 lat, Janek i córa 25, ale absolutnie też nie zaniedbała swoich jakichś takich, w czym ją wspierałem i teraz jakby się realizuje w tym sposób, że no nie wiem, od kilku lat robi batiki, to jest taka forma malowania na płótnie, indonezyjska technika i nawet ma wystawy, będzie miała też we wrześniu wystawę tutaj w Galerii Ney na Woli Żoliborzu i generalnie fajnie, że się wreszcie też, bo też była taka trochę zahukana, że może to nie powinnam od razu startować na takie wody. Ja mówię, Martuś, jedź do przodu, bo ja mam taką zawsze wiarę, że jak się w coś wierzy, to oczywiście to, co musi być też dobre, jest dużo bardziej pokorną osobą ode mnie i wiesz, generalnie ma to, jest artystką, naprawdę dobrze to robi, ładnie to robi i to nie mówię dlatego tylko wyłącznie, bo to moja żona i trzeba lansować tutaj temat rodzinny. Tak. Ja bym się trochę pogubił, jakbym był w tym patchworku. Ja się cieszę, że akurat nie wszedłem w ten taki klasyczny, że tak powiem, model biograficzny niektórych tak zwanych niepodstarzałych, ale też już nie młodych panów. Co to wiesz, jak to ta słynna piosenka Kasi Klich, zmieniają na lepszy model, bo tam tak. Młodszy. Znaczy ten GPS z rozporka, ja to wszystko kumam, bo ja to znam. Jest też mocno, u mnie to działało. Natomiast no, ten GPS z rozporka, jeżeli jest wyborem głównym, to chyba nie jest najlepszym wyborem. Natomiast no, oprócz tego jesteśmy mega różni. Mega różni, na przykład, no nie wiem, ona jako kobieta ma wiele takich zdolności, na przykład może dlatego, że jej tata był taki, no złota rączka, gdzie ja jestem totalnie antytalentem, no wbicie gwoździa, no to jeszcze okej, okay, ale naprawdę do niedawna to tak, no tam te wszystkie sprzęty męskie to słabo, co oczywiście dla pewnych kobiet może być urocze, ale dla niej to był pewien krzyż, potem się oczywiście z tym pogodziła, bo też nie chciała ze mnie zrobić majsterkowicza roku. No wiesz, no ale tak przez 30 parę lat to już urocze przestaje być, nie? Muniek, a Marta, pani Marta, twoja żona, podśpiewuje twoje piosenki? Oj nie, Oj nie, ale myślę, że je lubi niektóre bardziej. A ma ulubioną bardziej jakąś jedną? Dla niej jest wiele piosenek napisanych, nie tylko Marta Jana od Aniołów, piosenka Banalny, z płyty Antyidol jeszcze bym, oj, wymieniłbym bardzo dużo, więc nie sądzę, żeby nie miała ulubionych, powiem ci szczerze, że nigdy z nią nie rozmawiałem na ten temat. Znaczy, to jest jakby tak, nie gadaliśmy o twórczo. No to takie oczywiste się wydaje, nie? Nigdy nie zapytałem, Martuś, a które ty moje utwory lubisz? To jest ciekawe pytanie, może ja dzisiaj zadam. Zadasz? To napisz mi. No, zapytam jej. Dzięki. Zapytam jej. No niestety, jak cię zapytałam, Muńku, które utwory dzisiaj zagramy, to zapytam, czy twoje, a ty powiedziałeś, no nie, no bez przesady. Czyli twoje utwory dzisiaj nie zabrzmią, no ale zabrzmi na przykład Bob Marley? Tak. Tak sobie wymyśliłeś? No, trudno mi wybrać, było bardzo cztery piosenki. Pomyślałem, że wybiorę tych ważnych artystów, którzy będą pasowali do tak zwanej, jakby to nie zabrzmiało, jednak głębokiej rozmowy, i bo tak się spodziewałem, że to będzie rozmowa taka, znaczy po prostu o rzeczach. Czasami lekko, czasami poważnie, czasami mniej poważnie, ale wiedziałem, że to będzie rozmowa, nie tam ile nagrałeś płyt i bla, bla, bla. Niech będzie Bob Marley, Uprising, płyta Boba Marleya, utwór Redemption Song. Merchant ships, minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Bob Marley w studiu Muniek Staszczyk. Muniek, nosisz w głowie jakieś fragmenty z tomiku Ganja? Oj nie, nie. To był taki żart. Znaczy żart, no wiadomo, też jakaś wtedy była konsumpcja, że tak powiem. Konsumpcja czego? Konsumpcja zielonych spraw. W dużych ilościach? Studium wojskowe na Uniwersytecie Warszawskim. To kreatywne było tyle, że tam po prostu nie było za dużego takiego pilnowania. Wszyscy przysypiali, oni robili swoje, bo musieli mieć to zaliczone, że te zajęcia się odbyły. Więc my żeśmy w kiblu czasami po prostu palili różne skręty, nikt nic nie kumał, bo wtedy nie było takiej, no w ogóle tematu, że ktoś wiedział, co to jest. A oprócz tego wypisywałem w zeszyciku różne rzeczy, takie wierszyki, które można by nazwać jakąś taką moją formą, trochę jak haiku japońskie, takie krótkie, czterowersowe, które potem mój przyjaciel Paweł Donin-Wąsowicz, którego oczywiście serdecznie pozdrawiam, wydawca po latach, nie wiem, takich tuzów jak Dorota Masłowska i tak dalej, wydał mi to w swojej oficynie Lampa Iskra Boża, mówi mu, jak musimy z tego zrobić tomik. Ale pamiętasz chociaż, nie wiem, dwa wersy, cokolwiek? Poczekaj. Z całego tomiku jeden wers. Pamiętam, że był taki wiersz Kał Indianina. Ale nie w ogóle nie... Czego dotyczył? Już pamiętam, że był wiersz... Nie, minicykl Lenin na przykład był, bo zabrali nas na film o dokumentalny do Muzeum Lenina. Lenin rozwiązywał problemy agrarne. Lenin w Kokoszkinie... Nie, Lenin w Kokoszkinie był, myślał o rewolucji, rozwiązywał problemy agrarne. To na trzeźwo by się nie dało, chyba, nie? Na przykład taki, to był minicykl Lenin, że tam to był taki biały wiersz. No mam kilka egzemplarzy tego tomiku. Uznaję to jako taki fajny epizod. Nawet była po prostu jakaś, pamiętam, w Staromiejskim Domu Kultury na Starym Mieście w Warszawie był wieczór autorski, gdzie czytałem te po prostu wielkopomne dzieła. Live, nie? Mnie, co wisi u ciebie w pokoju na ścianie? No ja lubię swój pokój, jest trochę takim jednak no, ołtarzykiem mojego ego. No bo no, z drugiej strony to jest jakaś moja praca. No, wiszą płyty Tilawu, to wisi, wiszą różne zdjęcia, nie wiem, pamiątki od ludzi, czy to będą dzieciaki z domu dziecka, czy właśnie koledzy z więzienia, czy też na przykład, nie wiem, zdjęcia no, z takimi ludźmi, z którymi się koleguje, tak zwanymi, też znanymi, jak nie wiem, duży portret z Jankiem Nowickim, którego pozdrawiam serdecznie. Jest zdjęcie z Lechem Wałęsą, jest zdjęcie z Andrzejem Wajdą. A w jakiej kolorystyce to wszystko? Ściany? No w moim pokoju jest kolorowo, czy nie, no ściany, szczerze, że nie wiem, serio? Jaki mam kolor ściany. To jest jakaś paranoja. To nie wiesz? Śmieje się ze mnie żona, bo ja jakiś jestem ignorantem, znaczy... Ale może jesteś daltonistą po prostu? Nie, no to jest tu pomarańczowe, a to jest czarne. No, no to nie jesteś, nie, to tak. Masz niebieski, niebieską t-shirt, bluzkę. To prawda. Jesteś blondynką, nie. Ale nie zapamiętałeś, jaki masz kolor ścian w pokoju? Nie zapamiętałem. A kiedy ostatni raz tam byłeś? Jestem codziennie. Znaczy, to jest tragedia. To jest tragedia. Jestem codziennie i kocham ten pokój. Siedzę, pracuję, lubię być sam w nim. Na parapecie mam taki miszmasz różnych rzeczy z całego świata. Ja lubię takie tandetne, uwielbiam te takie kule. Kicz. Takie kule uwielbiam. Te kule takie z tym takim pływającym śniegiem. Jest taki chaos w tym wszystkim. Ja lubię to miejsce, lubię ten pokój. Ale kto to odkurza? Powiedz. Te kule twoje, które ściągasz rzadko z każdego... Rzadko odkurzamy i czasami Marta się wkurza. A propos wkurza. Ostatnio to zrobiła moja kochana córeczka Marysia z moją kochaną żoną Martusią. Odkurzyły, kiedy byłem gdzieś w trasie, odkurzyły to i zmieniły tam w ogóle położenie, bo to przecież nie da się tego zaplanować. Na początku jakiś taki nerw mnie, ale potem wie, kochane jesteście, zrobiłyście to, jak mnie nie było. I już jest no, pięknie, pięknie. Lepsze powietrze. Tak. Ale lubisz być sam, powiedziałeś. Co jest fajnego w byciu Muńka Staszczyka z Muńkiem Staszczykiem? No wiesz co, jestem takim gościem, że się jakoś nigdy nie nudzę. Mam zawsze tyle lektur, tyle książek, tyle filmów. Dostaję, wiesz, tyle mnie rzeczy ciekawi. Oglądam TVP Kultury albo filmy, albo sport, w sensie jakieś no, piłkę, którą lubię, albo jakieś inne dyscypliny, bądź te wszystkie nad Gio, czyli nie wiem, coś, co dotyczy zwierzątek, bo no, mam dwa psy i kota, ale no, oczywiście tych dzikich też zwierzątek. A jakie masz psy? Mam kundla misie, która ma 14 lat, już jest wiekowa i mam mopsa Glusia, który jest w średnim wieku. Jak wołasz za nim na spacerze? Gluś, Gluford, Glusiuniu. No i kota, który jest, że tak powiem, rzezimieszkiem z Grochowa, wzięty ze schroniska grochowskiego, gdzie on się wychował z psami, że on generalnie ma luz z psami. Jest przemiły, nazywa się Mleon, bo jest taki biały jak mleko, z czarnymi kropami. Jest poważnym mordercą, potrafi naprawdę... Czasami jakiś duży ptak upolowany, mimo że ma niewinną buzię i takie słodkie oczy, zielone kocie, jest strasznie fajny. No ale to wiadomo, no drapieżnik. No w tej chwili dzieci nasze się wyprowadziły, mieszkają niedaleko, 2 kilometry, więc mieszkamy sobie, że tak powiem, ja z żoną i trio Mleon Band, nazywam ten band. Mleon Band, Mleon jest oczywiście liderem i Gluś, nie wiem na czym gra. I mordercą. Mi się chyba śpiewa, nie wiem. No... Jakoś idzie. O co w tym życiu chodzi? Takie pytania proste są najtrudniejsze. No. Chyba zgoda ze sobą jest ważna. Pasja jest ważna. Nie gaśmy w sobie pasji. Mówię to do w ogóle ludzi w różnym wieku. Oczywiście nie każdy z tej pasji potem żyje. Nie każdy z tej pasji jest tak zwanym uznanym kimś. Ale sama w sobie pasja jest już wartością. Jak śpiewała kiedyś Patti Smith, people have the power. Ludzie mają power, ludzie mają czat. Więc pasja jest ważna. Bycie sobą, szczerość wobec siebie i ta odwaga, żeby stanąć ze sobą w jakiejś prawdzie, która często czasami boli, a nawet jak te łzy idą, to jest tylko też łaska. Nie bójmy się czasami, znaczy nie czasami, to jest oczywiście w jedną stronę gra, ale bardzo ciekawa podróż, skonfrontować się z samym sobą prawdziwym i w jakiś sposób też ocenić siebie realnie. No. Być w zgodzie z samym sobą, realizować pasję w jakiś sposób i naprawdę no, mieć jakąś banalne, co mówię, no, mieć grupę ludzi, którzy się naprawdę szczerze kocha. No. Proste rzeczy bardzo są ważne. Jakiś taki szacunek no, do człowieka, do każdego człowieka, no, to też ludzie nam oddają wspaniałe rzeczy. Mhm. Mówiąc krótko, nie rób drugiemu to co tobie niemiłe i to oddają. Ja to widzę, ile od ludzi dostaję fantastyczne rzeczy. Po prostu bardzo dziękuję ludziom za to. Wiele miłości dostałem od ludzi. Naprawdę czasami chyba nie zasłużyłem na tyle. Zobacz, jaka ważna jest wdzięczność też. Takie uczucie, chciałem podziękować bardzo za to. Można mieć. Po prostu bardzo dziękuję za to, że przez ten czas mojej tak zwanej drogi muzycznej ludzie bardzo dużo mi miłości dali, tak z różnych stron. To jest fantastyczne. Starałem się po swojemu, staram się to też oddawać w jakiś sposób, o ile można się tą miłością wymienić w sposób taki zdrowy. No, no umiar jest ważny. No. Miłość jak zwał, tak zwał. I realizacja siebie w sposób zdrowy, to znaczy... Najfajniej, żeby można to robić było. Jeszcze z tego, jak masz pieniążki, no to fantastycznie. Ale czasami znam ludzi, co w ogóle pracują, robią różne rzeczy. Realizują się w różnych, nie wiem, domach kultury, w miejscach, gdzie po prostu nawet nikt nie spojrzał masowo na ich sztukę. Artystów jest wielu. Bardzo wielu. No, prawie każdy z nas. Oczywiście. Dostaliśmy talent, ma każdy. Każdy człowiek ma talent. I o tym nie zapominajmy. To też jest dla tych wszystkich ludzi, co mają na przykład permanentną depresję. Pamiętajcie o tym, jesteście gdzieś tam kochani. Każdy ma talent jakiś. Nie ma takiego człowieka, który nie ma talentu. To się mogę założyć w tej chwili z każdym tu słuchaczem Trójki. I mogę to w jakiś sposób uargumentować. Więc trzymajcie się tego i cieszcie się z tego. No. Muniek, co byś powiedział temu chłopcu małemu, który w tobie jest? No pewnie byśmy się tam trochę pokłócili, ale na pewno powiedziałbym mu to, co gdzieś ja usłyszałem w tym pacholęctwie, znaczy to już takim świadomym, bo nie mówię o jakimś takim okresie, wiesz, kiedy tam się uczysz podstawowych sytuacji chodzić i tak dalej. Mówić tylko później, kiedy już, no bądź szczęśliwy, no chłopaku, bądź szczęśliwy, znaczy straszny banał z jednej strony, ale... Ale powtarzasz to, o czym mówiła ci ciotka, rodzice, babcia? Powtarzam ten czyn babci, który był po prostu no, fantastyczny. To przedszkole nawet dotarło do mnie z opóźnieniem, jaki to był ważny moment. Wtedy się mogło zdarzyć wszystko. Mogli mnie zakneblować na wieki, nie? Tak. Muniek, ale za co byś podziękował dzisiaj temu chłopcu, który wciąż w tobie jest? Że nie wymiękł, że no, też miał przyjaciół. Przyjaciół, ludzi, którzy go kochali. No. Rodzice, którzy są. Moja ciocia Miecia, moja ciocia, moja babcia Marysia, moja siostrzenica Mirka, no nie wiem, babcia Lucynka, no mnie już wcześniej odeszła od strony mamy, więc też mnie bardzo kochała, myślę, ale wcześniej odeszła, więc dobry kierunek przyjął ten chłopak, bo generalnie, czyli ja. Za co byś mu podziękował? Za co bym mu podziękował? Ho, ho. No może właśnie do tego chłopca w nim. żebyśmy byli dojrzali w byciu chłopcem. O bardzo ładnie. Tak bym to określił. Bardzo ładnie. Nagle mi to przyszło. Bo niby oksymoron, niby sprzeczny, a jednak nie. Znaczy, żebyśmy byli... Dojrzały chłopiec. Mi się to podoba. Mnie też. Złożysz sobie życzenia? Sobie. Sobie. Łatwiej jest komuś, nie? Ale sobie. Drogi Zygmusiu, życzę ci zdrowia, życzę ci dobrych wyborów, takich życiowych i artystycznych, żebyś Zygmusiu, drogi mój, coś ciekawego jeszcze pokazał muzycznie i tekstowo, żeby to, co stworzysz z kolegami bądź sam, miało jakieś znaczenie dla ludzi i żeby ludzi podbudowywało, ale nie w sposób taki po prostu jakiejś taniej recepty, tylko żeby mówiło ludziom coś, co dla ludzi będzie ważne. Życzę ci, Zygmusiu, jeszcze kilku ważnych piosenek, które po prostu, żeby zostały w świadomości ludzi tak na zasadzie czegoś, co jest jakimś istotnym komunikatem, a również życzę sobie za parę lat, nie wiem kiedy, powrotu z zespołem T-Love, ale też życia osobistego udanego ze swoją małżonką, z relacji z dziećmi, no i tego, żeby moi rodzice żyli jak najdłużej na tym tutaj świecie. No i życzę moim rodzicom zdrowia i bardzo ich kocham. Drogi Zygmusiu, a ja ci bardzo dziękuję za to, że poświęciłeś swój czas, że przyjąłeś zaproszenie do tego programu, no i za te wszystkie słowa, bo one są ważne. No rozkręciliśmy się tak elegancko, fajnie to prowadzisz, bo tak delikatnie, ale masz swój jakby swój punkt widzenia, prowadzisz gościa, którym dzisiaj jestem ja. Nie chodzi o wazelinę, fajnie było. Mówię, bardzo dziękuję. Sympatycznie, a szczególnie jak to pójdzie w eter, no to ludzie sami ocenią. Mi się wydaje, że Kasia, zrobiliśmy fajny program. Wszystkiego dobrego ci życzę. Niech bardzo się spełni dziękuję. To, co sobie wymarzyłeś, co przed chwilą na głos powiedziałeś, bo to też jest sztuką, aby nie chować tych marzeń gdzieś tam w kieszeni, tylko żeby odważnie przyznać się światu, o co chodzi, a świat niech podejmie to wyzwanie teraz. To jest niech jego tak robota, będzie. Prawda? Niech tak będzie. Bardzo ci dziękuję. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Trójki. Naszym gościem był Muniek Staszczyk, lider, frontman zespołu T-Love, Renata Szewczak, Agnieszka Stępień, ja, Katarzyna Stoparczyk. Mówimy do usłyszenia. W tej okolicy jest zbyt uroczyście. Jaskółki kreślą nad wodami freski. W dzbanie jeziora drzemie chłód niebieski. Usta mówią to, co widzą oczy. Światło szeleści, wznawiają się liście. Na baśń co razem jak niedźwiedź się toczy. Gdzie jest ta miłość chodząca bezkarnie? W upiorze błazna ptaka i anioła. Ona spod ziemi niebieskie latarnie. Tańczącą stopą pod sad nasz przywoła. Ludzie wieczorem, siedząc pod jabłonią, będą się modlić i zabijać o nią. Im się sprzedaje święcone obrazki i wodą burzę cisza się w nich. Grają organy i z twarzy im maski zrywa idący poprzez popiół mnich. A wtedy widać, że święci i oni smucą się w cieniu tej samej jabłoni. A do tych ludzi starczy zejść z pagórka, zaklaskać w dłonie i wyciągnąć z mroku skrzypce, gdzie śpiewka stroszy siwe piórka, a staną w tańcu choćby na obłoku. Przyszło im krzesać oberka i z piekła wezmą tancerkę, jeśli ich urzekła. Autopromocja. It's a beautiful day. Stinky Shaggy przywożą do Trójki swój wspólny album 44876. Morning is coming. Don't make me wait. W sobotę będą od 20 gośćmi listy osobistej, a w niedzielę zagrają utwory z tej płyty na koncercie w studiu imienia Lutosławskiego. Transmisja w Trójce od 19. Transmisja wideo tego wydarzenia na stronie www.polskieradio.pl. Zapraszam, Piotr Mec. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko w piątek i sobotę w MediaMarkt. Kupując smartfon Samsung Galaxy S7, 32 GB, z aparatem 12 megapikseli, oszczędzisz 200 zł płacąc 1599 zł. Zapraszamy do sklepów i na MediaMarkt.pl. MediaMarkt, precz z nudą. Klimatyzacja w Fiacie Doblo? To znak, że Chuck Norris się zaklimatyzował. Takiej oferty jeszcze nie było. Fiat Professional, lider rynku samochodów dostawczych w Polsce, wprowadza wersję biznes. Teraz wszechstronny i pojemny Fiat Doblo Business z klimatyzacją. Już od 39 990 zł netto. Wersje biznes dostępne także w promocyjnym leasingu Przybij Piątkę. Przyjdź do salonu i odkryj pełną gamę samochodów Fiat Professional. O! Jak sobota, to oferta dnia w Media Expert. I ja to kupuję.